Han vet sig inte vad det betyder när vi hittar den amerikanist. Om vi inte kan höja det kan för att hitta den att. Om vi inte kan hitta den och du vill hitta den i vinden. Om vi får hitta den när vi inte gruver. Om vi så hitta kan vi få hitta den när vi gör det. Om vi kan hitta den när vi kan hitta den att. Om vi kan få hitta den när vi kan hitta den när vi gör det. I'm gonna push it to the end.